Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة подвойные злучники صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا Поездка была хотя и чудовная, але надто стомная. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. Тягнік хотя и прийшов своєчасово, але був занадто набитий. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. Гостиниця хотя и была утульная, але занадто дорогая. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Ён сядзе або на автобус, або на тягнік. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Ён прийде або сёння ўвечары, або завтра ўранку. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Ён жыве або ў нас, або ў гасцініцы. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Яна размаўляе як па-іспанску, так і па-англійску. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Яна жыла як у Мадрыдзе, так і ў Лондоне. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Яна ведае як Іспанію, так і Англію. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. Ён не толькі дурны, але і лянівы. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. Яна не толькі прыгожая, але і разумная. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. Яна размаўляе не толькі па-нямецку, але і па-французску. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Я не умею играть ни на пианино, ни на гитары. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Я не умею танцевать ни вальс, ни самбу. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Мне не подобается ни опера, ни балет. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Чым хутчэй ты будзеш працаваць, тым раней скончыш працу. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Чым раней ты прыйдзеш, тым раней зможаш сысці. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Чым старэйшым робішся, тым больш цяжкім на пад'ём робішся.